ये क्या हुआ ये बता। मैंने तुझे छुआ तो मन जला। मुझे क्या हुआ ये बता। मैंने तुझे छुआ तो तन जला। ओ जल भी जले ऐसी जलन कैसे मिटेगी, किस तरह से बोलो ये आग दबेगी। ओ हृदय मिलेंगे तभी आग बुझेगी। हाँ मुझे क्या हुआ ये बता। मैंने तुझे छुआ तो तन जला। बोलो क्या मौसम दिल अपना बहलाएगा। ना ना ना मौसम तो तन्हा कर जाएगा। बादल से बोलो दिल प्यासा भर जाएगा। ना ना ना ना बादल तो प्यासा तरसाएगा। ओ बाबा हाय हाय हाय मधुर मिलन होगा तभी प्यास बुझेगी। मैंने तुझे छुआ तो तन जला। ओ जल भी जले ऐसी जलन कैसे मिटेगी, किस तरह से बोलो ये आग दबेगी। ओ हृदय मिलेंगे तभी आग बुझेगी। हाँ मुझे क्या हुआ ये बता। मैंने तुझे छुआ तो तन जला। छुआ तो तन जला।